dëng wama naqamu ñu ngi yoon bi rek di jëw yonent bi bay ak yonent bi fugg seen ndokk sir gëlin ah muti ñu wama naqamu bayewu ñu illa nahna am rek omal na len allah bur yalla wa rasuluhu yonent bi min fadli ci ngeene len omal na julit ñi neena fa ni tobo ndon tuub nañ yakku da na nek tuub ge xeyram di gën lawum ñel len yene tawalon dem lank nañ noon nga lañu asaf mom la jassani yo asibum da na bugal len law bur yalla asabon bugal aliman du metti fi dunya ci aduna ke di gawa jeex doona lakhirati wal akhirati ak alakhirah wama lahum be di ñel len fi lar min wal yen ku len di dimbul fi lar li ci mbolam sufas aduna wala nasirin min wal yen ku len di waxtu ci mbolam sufas aduna wala nasirin du ñaan ku len di dimbul wa minum tukke na ci ñoom man ko xam ha adam nga wala rente Allah yalla layna tan ndon dikkel nga min fadli ci ngeneelam la nga sadaqana danan degal mos wala nakona na minal minal zalim danan nek tam bok ca moy yew ni ñoom dañ ni bu fekke ne yalla dikkel nana nangam mana isa sahlabatu ñepp deg nañ ko ba tay isa sahlabatu dal ñepp mokal nañ ko kon nak jaru répété muni najel sa alabatu dal mom moy waxon lolu sa alabatu tam mujjon baxul ci bañu dindi asaka lolu moy la ci gëna am solo la na sa dakhana wala nakona na mana nisar fofu la genn motax ah wala nakona na dal nak mina salina bok ci way dindi ñu asaka bok ci way yew ñu ba yag nu te guma di te mbolo lank baña dindi asaka fala ma tam ba nga xamene dikkel na len ñoñ min fatlu ci al ngeneelam alal bakhilo ñu nay lank baña joxe lañu waxon war nañ ko def lan na sa dakhana mota kula ma wafiqini suma amé suma takke ci giir sangam suma amé jabar sangam fassenako nit sangam bo ci takke fassenako du sangam buma ko takke fasena nga jek ba yak nga tak nga jek ba yak nga tak ko musiba ñew ni neena nak fala ma ta min fadli bakhilu ba tawalaw wom tu ñu am na ñu nak kenn mu ta fasé ta takko ñi go wedd ñom gogo lañu jaar ñoni tam wom tu ñom mori doona way won gannaaw lañ doon wax way dudd lañ doon wax fa ahqabahum fa sayyara aahibatuhum yalla mujjel seen alkande am sax sam bit sam waaw moy sel be bala fala na wessu won fele ben la nifaxan ak alkande nifaxan gudi sax mu alag len da nga nan fa ahqabahum mu alag len nifaxan alkande lu sax moy nifaxan nafiqu sax moy alkande lu sax fi qulubihim ci seen xol illa yawmi yalqawna bal fi bis bañuy dajje ak yalla bis ba nga xamantene kon kenn ku ne da nga dajje kula tojon talla yawma talaq yawma talaq saccu da dajje nakam saccom ray kat da dajje nakam rayon bur da dajje nak da dolam kañu den kon mu lek ko dajje nak ko den kon mata mu ila yawmi yalqawnahu bima ci la nga xamne akhlafu woron nañ ko la yalla ma waxdu lañ ko dalon defuñu ko nenañ ko won bu na amé la nakko na mené salihin mom lay gestu na ka nam ci lañ nekkon yek ci bona di katch katch rek moy seen liggey ah lañ waxon defuñu ci dara alam yalla mo ndax dañu xamul ni ñom na fekk la wax de ana la naka yalla ya lam xamna ci rewum la fi seen booti xol won nak waawum ak lañu deey sekkere bañu deeyul yalla xamnako won nak waawum lañu deey xamnako te saaru tey inna yalla mu sirra wa kha yalla xamna sirra sekkere ba nek ci sa xol nga diko xalat wa akhfa ak la nga xamni mo gëna neub sekkere la nga xamni xalatu yalla neena xamna li nga xalat wax fa ak li gëna neub xalat moy li nga xalatul moy kenn yu ñu mëna raw rek waaw inna yalla mu sirra wa kha wa ana la naka yalla halamul qulub tur yalla la ha ala mulqiyut khama konukum fub maqaba andil ayan ya Allah ala mulqiyut turu ya Allah ya hala mulqiyut sabay da nañ ko hala mulqiyut nena wa minum tuké na ci ñoon ci ñoo ñu bolen xam ko la seen moy ñinga xam ni muy mubtad mu jog yel mi so na ñinga yaqas yonent bi diko ayibal dedet yel mi so na ñinga yaqas mutawina yi ñoom lañuy ayibal yel mi so na ñinga yaqas mutawina way tobere ñi ñinga xam ni liñuy dindi asaka asaka waru ci ñoom liñuy yor matul asaka ñi def li gëna bax wala liñu am matul asaka moy mutawina way tobere ñi ñu leen xassna ndew de nangam rek la fay indi diko dindi asaka yow mi ndul dara nak way ciobarew ni moy li nga don wax way to ciobarew ni nga xamni dala sop way warul ndax matagul asaka ñu way dindi minal mu'minina ci way dem ni bi sadaqatu ci asaka ñu di leen xass wala sene moy ñinga xamni lay gi doona amuñu ilaaj ñu dum ndere ak seen farlu ñom daal lool la ñam ndere ak seen kattan ay xarona ñi reetaan mi ñun ci ñom bu ñe reetaan naan xola way liñu fëndi nangam rek la wëndi saxira alakna allah bu yalla mi ñun ci ñom ñoñu doon leen reetaan wala ñen leen asabu mbugal alim bu metti istaghfir sakula jeglu yow muhammad lahum ñel leen ñom ñoñu indi asaka ji nit bu indé asaka ñaanal ko yalla aha lajul ngeerum sax waye laaj na nak ñaan yalla yalla na la yalla yag jox wërse boy dindi asaka yalla na la ci yalla saxal nangamatu nangam sakulu ko jeglu nga waxal len astaghfirullah istaghfir sakulu jeglu aha sakulu jeglu law ñel len bo len jeglu ñoom ñi nga xam nak dañu lank bañu dindi asaka ñoom nak ñoo indi laaji waye yonent nak ñi dindi asaka nak len sakko jeglu dañ ko jot ci kanam nena sakola jeglu lawu ñeleen awla tastaghfir ñi lank baña dinda asaka wala nga bañ leena jeglu lawu ñeleen ñoyam in tastaghfir ndem sakku nga jeglu lawu ñeleen sabina juroom ñaar fuk maratam ci yoon astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sakku leena jeglu juroom ñaar fuk yoon yi nga xamne yonent bi nena ku julli ñaari rakay fajar bi nga daatan julli ñaar rakay suba nga def juroom ñaar fuk astaghfirullah jeglu say bakkar yalla dana la ko jegal nga ñaan wërseut yalla dana la may wërseut yalla bo def nak sayyidul istighfar astaghfirullah azim allazi la ilaha illa huwa ayyul qayyum ko bu may sayyidul istighfar may sambu istighfar yeb astaghfirullah yalla bëgg astaghfirullah astaghfirullah neena boko defam juroom ñaar fukk yonit aha sunu rew mi nak ñaka fe def ndax buñu julle fajar rek dal ne bismillah ñu ci jakkay bismillah bismillah sax duñu wax bismillah lañu wax falan yaghfira bu jeggle lahu bur yalla lahu ñel len fi kasratul istighfar li doona ni yenni alla ji li wandi ko ci mbay ñara ñu baye kay dañu am kersa dañu lott ci biñu ah wax nek ñu bismillah dañu man ñu dañu xamar dañu melul na ci daara rek wala bismillah dañu li dal wala bismillah dañu salika ñu ngi bila lu leen ko yobbi banu naka ñaan kafaro yefer nañu wedd nañu bila ci yalla wa rasulullah yonenti wallahu yalla la yobbi sare ad digul digul mukhallafona ñewute tambo baña jeati mbegal bo len di begal aha tok len rek deg ndeg la be digul mukhallafona andi tambo bi maqadin ci togaay bi ñu tok fareel mukhallafona bila fa rasulullah wote yonentu yalla bi wakare wa ñu bañ an jaay bo ñu baña jeati ben walin wa anfusin bisabilla ci yoon yalla wa xalu ñinga naan len nga naan len ñinga naan seeni bok eh la tan guro bu len genn way ilal jihad genti jihad fil ar tang na way way tang na bu len genn ci mboy ni bu len genn la tan firu fil harri ci mboy ni khul waqan min nar jahannama mona sawaro jahannama day asad asad mo gëna tarbe kharram ak tang min tambo sawaro jahannama gëna tang tambo de ci logano don do nekko nang yeb xono ñi deg masala ñi xam yeen ñi tok baña jaatu fal yala ko reelen xali lan lu ñew ci aduna wal yeb ko da ngeen joyi ci alakhirah kaseeran lu bari da ngeen joyi lu bari waxul nusulam de mudi jesa an nak ak payla bima kaano ci lañ nekko yek ci bona don ko fab ci lu bon fiin rajja ka bu la yalla delo seen nga baye ge joge tambo allah bur yalla ila taifatun dem ci kurel minun tuk ci ñom nafiqe minun bu dok ci ñom nafiqe ñoña fastaje nako dañuy ñew ñi sakku ci yow ndimbal lil khuro yi ñeel genn fur benen yoon ila qaslatun ukhra benen yoon dal ah benen yoon dal inshallah nangam may rek ma andaw fastaje nako lil khuro ma ka andaw ila qaslatun ukhra faqul wa khala yow yonent katch ngeen lan takhrujo du ngeen genn mukk mukk mukk mukk mahiya andak man abadan waxul lam lan la wax de du ngeen genn mahiya andak man abadan abadan du am walan taqatilo du ngeen xex mukk mukk mukk mukk mahiya andak man mahiya andak man hadwon ma tax ci warse ba bu muggi bi dañ koy binde ñom mahi lu jekk bi ñu koy binde mahiya moy ñaari yoon warsa bi ci mag ñi mom ñu ngeen binde alquran kan yi lu mujji bi mahi lañ koy def bu jekk bi mahiya moy bi andak adon du ngeen xex mukk mukk mukk mahi andak man wala mahiya andak man hadon non du ngeen xex ben non andak man innakum naka yeen rabbitum gërem ngeen bil khud ji tok awala maratin te ngeel ben yoon wa faqudu fa khar len tok len falank len mal khalifina and ak way tam and ak digen ñe gone yeen ñu febar ñi ah men wala ma ba nga xamé nak baye bi ni bëgg jang wala ma salla nabi sallallahu alaihi wasallam khalla ibni ubay nazala laaji xam nga ibnu ubay modi abdullah ibnu ubay abdullah ibnu ubay ibnu salul momi dafa am dom gi ñaan abdullah muy abdullah bu baax ak bu bon ñaari abdullah la abdullah ibnu ubay waaw kay toujours dañ koy jaxasi leg leg ci waxtaan abdullah mu baax momi wat julit la won mi won ci keur yonentini waye abdullah ibnu ubay bayam ci kilifa nafiqe la bok di bayam de nak mu ñew ci yonent bi nako sa bay de na dama bëgg nga ñew gulle ko yonent da di dem da di top ci mom aha mu dem bam demé fekk ci nawar neena ko do ko gulle bul ko gulle do ci dem bam ci demé ba taxaw nak ñu ñu japp ci ndum ñu ngadd ko dal dikoy jox laye bi wala tusalli ala ahad min mata abadan wala taqum ala qabrihi wala tanga do am ji delu ci ne ko kon nak dama bëgg nga jox ma sa mbubu ñu sang ko ko mu barkelo yonent nak bam ko joxe ci nawal ba ko yedd mu ko deb ba am sa ta de ci wut garga des ci wut mbubu bopam ñu solon da ko jotul te mbolem xara bi am sa ta dafa njore won ku ñu fab sa mbubu pour dimbalé ko sangé ko ko duko jot koko rek mo njore comme mom abdullah ibn ubay ñu sa mbubu bam jox ko mbubu momé ma joxon nak hamsata sama baye amsa mom la koy fay sa mbubu ñima ko jox waye duko jërëñ dara nak ci sawaraw janam sama mbu momu nak duko jëriñ dara nak duko jëriñ dara nak duko jëriñ dara nak tous munako wala tusalli ya rasul bul julle hala ahadin ken minum ci ñom nafiqi mata kop bena abadan faw wala taqum buñ koy sulhi bul taxawi ala qabrihi ci fañ koy sul fañ koy laqé bul fa dem li def ni bul dem ci rabba wala taqum ala qabri buñ julije ba ñew nak ba nana sax julige buñ solé ba ñew nak na nga dem ci kër ga nga né doomi ah ya abiyakum la yalla len yalla jubal yalla na len yalla jubal yalla na len yalla jubal yalla na len yalla jubal am sujud ba yalla na len yalla jubal yalla na len yalla jubal yeen bu ngeen dug nab yalla na ngeen dug ci l'islam yalla na len yalla jubal keur ga mom man nga fa dem way bul dem jaar na len wala taqum ala khabrihi ci bamel ba bu fa dem ndax innahum naka ñom lu tax duma fa dem muni innahum naka ñom kafaru ay yefer lañu wedd nañu bu lay ci yalla wa rasul ñu yedd yonentini mo tax bul fa dem wa ma to bañu de wo te mbir man ñom fa saxo nañu ay yefer de ci kefer ga te wala to ngim ko bul yeen doom yu goor yi ñu baye gannaaw am walam bul yeen seeni alal wala to ngim ko bul yeen am walam seeni alal wa wladum bul yeen doom yu goor yi innama yuridu doom yu goor bi ñu baye moy abdullah ibn ubay innama yuridu an manaka allah bur yalla an yasimu mu bugal len fi dunya ci aduna wa tasaqa gen an fuzum seeni ru wo mte ñom kafirona fek ay yefer lañu way saum siran dom waccas na suratun awsar taifatun min alquran kurul ti alquran moy zar de nga an sar wala je nek moy an dama ni amino gam len bila ci yalla wajayido jati len ah ma rasul ya ndak yonentini istaghana ka dana ñew bi sakku ci yow ndigalal be ndigalal tok ulu tawli borom kon yi borom alal yi minum ci ñom nafiqi wa khala min sarna bayinu sarna bayinu ci kër gi nakku nu nek ma khaydina andak way tok mu garbe jigen ni raddo gërem nañ ben yakono bu ñu nekkat nal khalwi andak way wote ñi xex da bugu ñu don tambo wattiba yalla neena tayes na allah xul bu ñu seen xol fo ñu lay xol na dañu degg mukk lu baax laakin li fi nekk nak rasul yonentiba wala si nak ñi nga xani amano gëm nañ ñom dem nañ ma wa an ñu yonentiba jaado jiati nañ dem walim ak seeni alal wan fu jëmal seeni bakkat wala ko ñoo ñu gaay la wam ñel na leen al khayratu yiwa al khayratu yiwa ba khayratu yiwa lepp lu yaqatu yiw ñinga ca ah wal akhirati bo demé makk barna lol ay mbolo yu tuddu nonu jamiyatul khayrat jamiyatul khayri jamaatul khayri nangam ak nangam bi def ay yiw rek ba xalat fa aw yiw nak rek ñu dajalo diko def yu lek ñoñu gaay wu ñoom muglu wona ñoñu texé nañ ada kharona law bare do lahum ñalen jannatin aljana tajri dina daw la naru ndox na min tata ci sufi aljana je xal gi nañi sax fi aljana salika dum aljana al fawtu moy taxe ba asim ko di wej waja ñewna mo asirona bi dakhani taif fil asli fi dal mana muhtashirona modon kes mo asirona modon kesamba neena waja ñewna mo asirona mo waral sadagi way joxe ñay ngant bi sakku ngant min al ahradi ci samya neena nak arabiyu moy ci samli arabiyu moy hambi bone arabiyu arabiyu pu duguna samya ñedul sam arabiyu bone ahrab nak samya rek la moy ñe dekk ci allah ba lolu moy sen tekkale arabiyu moy arab ahrab nak moy ay sam jeumisa ah arabiy foko fek boko ne ahrabi ahrabi mu mer bo wotul sax do lawu mun al ahrabi ya sana ngir nañ sakku ndigal law ñene fil qod ci tok wa khada fa khar luma tok na la ci nga xamne kasse bo wedd nañ la hayalla wa rasulu ñu wedd yonent bi kasse bo ñu ngay jema wedd la hayalla na mënu ko wa rasulu ñi ngay jema weddi yonentibi ñom nafiqi sayyibu qalsan najib asabun bugal alimun bu metti le ci ñi nga xam kafaro weddi nañu ñun ñom nafiqi da na len jot asabu waya kat laysa arajun be bakkar nak ala du'afa yi di wacc ci ña nga xamne dañuy ay mag magat bu mënu ñoo jiati lam pañ wala arajun bi bakkar ala marda wala ala marda wala arajun bi bakkar ala marda di wacc ci ña nga xamne dañoo febar nete sil makhayat zamane ñi nga xam dañoo laggu lafañ wala arajun bi bakkar ala lesine di wacc ci ña nga xam la yo jido na ñoom bëgg na ñoo dem wante amuñu lafañu gumbo wuñu feberuñu wante amuñu ma yeen waxona luñu sarxe amuñu luñu joxe ci jaat ja ñoom itam bakkar warul ci ñoom ci sarku nak iza masaw ndem laay nañu biir li laay ñeel yalla warasoli tok nañu wante ñi ngay wax lu baax gëlu ye dem nañu yalla nañu nopp yalla nañu nopp yeufal ye yalla nañu gañe yalla nañu am jamm iza nasaho moy laay biir ga lillahi wa rasulihi ñoñu gat te baña nek nak bi adamil arjaf na ci dekk ba nak bi xare saw la min aha bi xare saw la min waaw lu bon lu ne nga wax ñoñu gat dañu am bakkar ma alal muslima deb bi am bakkar deb bi war ci way rafetal ñi min sabilin bakkar tariqu bil muakhasati yonu bakkar yonu fayu moy min sabilin wallahu bur yalla qafurun ku sutral jamam la rayun ku taqo yermane la wala la sina wala rajin deb bakkar batay ala la sina demar ci ñinga xam isana atakan dem dikal nañu la li taamilam ngir na nga wut foleen waral ci geleem wala ci fas te ñoom juroom ñaar lañu nit ñi dekkon langsar waaw ñu dekkon langsar ñi ñew am ñu lay yobbu ñi ni yonent bi bo amé fo na waral de mu dem xunta nga wax yow yonent ya wax yow gisa bop ni man kat la ajidu awma ma ahmilukum fo leen waral halay ci fofé ma leen di waral tawala ñu dëd ndeysaan jawab moy tontu la bañu dëdé wax yi ni mbir man seen bëd ye tafilu na ngay sotti ra ngoñ tafilu ma ngay sotti ra ngoñ seen bëd ya ngay sotti ra ngoñ min adami min gi min bayan la min adami lañuy sotti moy ay ra ngoñ ñu ngay joy du sotti ra ngoñ asanan ngir am ñakare asanan ngir am am tiit ndax yeerum ñi dem an la yajudo ñak gi ñu ñak an la yajudo amuñu ma yeen waxona luñu joxe te yonent bi tam amul fum leen waral yu xamni ñoom lañu mujjé woni jang dembu ñu xamni ñoom dañuy magat ak ñi fever ak ñi am lu ñu war tay bi ñi ñu ci yonent bi ni may aw ma lu ma leen yobbu ñi ñu bisé ni ak seen rambol di toru and ak yermane ci ñi dem li joy ñoom yépp am ñu bakkar inama sabbilu ñam bakkar halal la ci moy ñi nga xamni istasi nunaka ñi ngi ñew di sakku ci yow tok di sakku ci yow ndigalal tok woon te ñoom ak ñi yaw ñu omal am nañu lu ñu waré am nañu alal waye nak raddo neex na len nak ngeureum nañu rek ben yakko mo mal khalif yi andak way wute yi dem tambo ñoñu li tax mu lolu dal len wa taba tayna allah bu yalla allah khul lu ci seeni xol ñom ñun la yalla mëna xam ñu li gën ci ñun te ëlëk ya tasiro na ñi ngay jox bu ñëwé nak bu ñu démé tambo nak day ñibisi ya tasiro na ñi nga len di gatandu ya tasiro na ñu ngay joxe ngant di len gatandu te gënaaw dëkk ba ñi joxe ngant ilekum ci yeen fi taxalu fi man day nangam ma tédem man day nangam ma tédem kenn ku nekk di wax sant man day nangam ma tédem ñi ngay joxe ngant ci taxalu kañ la isa rajatum bu ngeen ñi bisé yalla wax na ko yoon ni na bu ngeen di ñi bisé nak dañuy ñëw di joxe ngant ilekum ci ñoom ñi nga xamni ño xaraaju won waye bu boba xul waxal yow yoon nit la taxtasiro bu len lay dara bu len ci waxe la taxtasiro bu len joxe ngant la ji wacc ni sa borom wax na ma li nak ci sen xol yi la ji wacc ni sen gannaaw la taxtasiro bu lu kenn joxe ngant da ngeen di kacc rek lan no meena du nu deugal mukk la ko ñeel leen seen ngant yooyu la ndax xat nabana wax nañu soloo nañu laa bur yàlla mine axbaarikum ci seeni xabaar seeni mbir nabawu ak xabaru lu ci nekk wax nawel la nawel waaye nag nabawu dalay wax li nga xam ni moo ñëwoon moo ñëwagul xabaru dalay wax li ñëw ba paase loolu lañu wutee lu ci nekk dafay dafay wax moo tax mu ne alquran ci hadis nabawu xabaru mu ci nekk moo indi ko ca hadis ba xabaru maa xablakum wa nabawu maa baxdakum wa hukmu maa baynakum alquran da leen di wax li passé di leen wax li ñëwagul ak fi ngeen toll it mu wax leen atté bi xabaru maa xablakum wa nabawu maa baxdakum wa hukmu maa baynakum noonu la hadis ba tëddee moo tax mu ne xat naba ana allahu min axbaarikum yàlla wax nañu seeni solo seeni mbir bu ko defee nag nee na wasa yara allahu amalakum wa rasuluhu xal set naa gis liñ ci jublu mooy xal set naa note dana leen fay lu ngeen def ci lu ngeen def ci lu bon dana leen ko fay xal set naa gis loolu la jublu ci wax googu laa bur yàlla amalakum seen jëf wa rasuluhu ak yonent bi xal set na ko gis ni mu ware note na ko itam xal set na ko note suma topp nag tërëd woon nañu delloo leen yéen ñëpp nag ila alimal xëy bi nag ca ka nga xam ne moo xam kumpe nag moo xam ni ñuy attee nag moom ka nga xam ne moo xam li faddu wa saadati ak li feeñ ñu mul ko malakoot lépp lu aju ci mul ko yoon maye nag doomu aadama mu jàng ko lépp lu aju ci malakoot nag loolu mbirum yàlla la bu tàkkoon ba ngi ñëwee rek yàlla ñëw na doola yàlla ñëw malakoot jabaroot ahoot laawoot yooyu yëpp day wane ni doomu aadama munu cee xam dara fii dal la war a yem waaw fii la war a yem même yonent yi mënu ñoo xam dara ci malakoot malakoot kooku bureau bor bi la mooy ruqaq ruqaq ruqaat mun koog malakoot mun koog malakoot dañ ko faral di waxe dëgg taggkat yi yaa xam la ko mun koog malakoot waaye daal dañ war de nawiwukum dana leen wax bi naa ci la nga xam ne kumtu nekkoon ngeen tàmbaloon a di ko def sa yaali fi woon a xalset nañuy giñu bu laay ci yàlla làkkum ñee leen yéen ñi xeexi woon jóge tàmboog ndax tàmboog mbir ma dafa yàgg yonent bi ci biir ndey koor la fa demoon fa la ko barax la wa fekk aki fan ca koor ga lépp ñu nekk tàmboog te dara amul réew ma neexul lépp ñuy xaar rek ndigal xeex waaye farul xeex baa soppi fa yu nabiikum bi maa kuntum tàmbaloon say alifoone bilaahi lakum xal set nañoo giñu bilaa ci yàlla lakum ñe leen isen xalabtum dem wëlbatiku ngeen dem dellu ngeen isaara jatum ileyim jëm ci ñoom bàyyi koo tàmboo li tuuri doo ngir na ngeen dëgg xanhum bàyyi leen fa may leen jàmm bañ leen wax dara nangu seen ndànt mooy li tuuri doo ànhum bi tarkil muxaatabati bañ leen a yedd moo di li tuuri doo ànhum yàlla nee na fa xari doo daddu leen bu leen leen yedd ànhum bàyyi leen fa ndax innahum naka ñoom riggisun sobe lañu ñoom ci seen bopp sobe lañu riggisun wa maawaahum seen soxwaay ëllëg jahannam desaan muy payug lu bon la ñu defoon bi maa kaanoo ci lañ nekkoon yekk si buna doon ko fagg doon ko gi dëgg yaalifoona ña ngay giñu làkkum ñeel leen li tardow ngir na ngeen gërëm anhum ñoom ñoo ñuy di giñ waaye yàlla nee na fa in tardow bu ngeen leen gërëmee bu ngeen gërëmee anhum ci ñoom ñoo ñuy bañ a dem tàmboog di leen giñal yéen a xam fay na laa niki yàlla moom laa yar daa moom gërëmul moom ana xaw mi ci nit ñi fase xe ni ñu di fase bu ngeen gërëmee di yàlla gërëmul xaari góon a ani sunnati xaari góon a ani diini mooy fasax bëtt lay firi mooy ñi bëtt ñabu diine bu génn dañoo bëtt da ko ku génn da ngay jaar ci buntu ba waaw dañoo bëtt nee na al ahraabu mooy ñi dëkke ci àll ba moo di sàmm ya moo tax xarab boo ko nee yaa ahraabi day mer yaa ahraabi yow mu mer ahraabu sàmm ya arab yi mooy arab mooy xaam ba ahraab nag moo di xaas bi bu ko defee nag asadu ñoo gën a tar kufran ni ñu weddee kufran ak kéefër wa asadu ñoo gën a tar nifaaqan ni ñu naafiqe wa ajdaru ñoo gën a yey ñoo gën a yey moos ci an laa yàlla mu ñu bañ a xam huddoo dama saria huddoo dama dig ya nga xam ne ansala wàcce na ko allahu bur yàlla huddoo dama ansala allahu huddoo de la moo di saria huddoo dama dig ya nga xam ne ansala wàcce na ko allahu bur yàlla ñoo xamuñu frontière ala rasuli ci yonente bi moo tax mag ñi daan di réew ajdaru ñoo gën a fétteerlu wala ñoo gën a yey rek aw la waaw ñoo gën a fétteerlu waaye nag aw la moo di loxo bi fétteerlu nag mooy la mam ñu daan wax naan ma fét lu ñu lànk ma fét nee na wallaahu bur yàlla alimun aji xam la akimun ko atte dëgg la akimun ko atte na mu wara la nee na sàmm yi nag dañu bari yooyu jamono tukkee na ci sàmm yi mën koo xam ne yettaxisu dafay jàpp maa yun foko la muy joxe ci di ko dundali ci yoonu yàlla maxraman comme lempo maxraman comme aw naqar da koy naqari lool laa yor jo sawaa boo yaakaaru ca benn yool day amam na koy wax dëgg yàlla nag dañuy wax rek lii moom moog lempo yam rek la waajo waxoon saxla bata waxoon lii moom lempo dëgg la nag lii moom kenn xamatul lu mu doon waaw maxraman moom la koy jàppe bu ko defee nag waya tarabasu ma ngay muñ ma ngay muñal julit ña ma ngay li muy xaar mooy sa noon li muy xaar ci yow di déglu lu bon rek bu xëyee rek ma ngay déglu lu bon lu la dal wala lu metti moo tax mu ne ya tarabasu ña ngay xaar ma ngay muñ waajoo du naan maxraman nga xam ne dafa mel ci moom maxraman bikum ci yéen julit ñi dawaaira musibay jamono waaw ñun ñoom xam naa nag léegi ñu am problème léegi musiba dal ci seen kaw waaw waaw du ñàkk lu leen dal de nee na mu di ko ñaan di ko muñ di ko naan yàlla na leen dal ba nu noppalu yàlla leen di fayul yàlla ni ñoom ñuy wax loolu allahim yàlla na dal ci seen kaw daayara ko sooy musiba jamono musiba jamono yàlla na dal ci seen kaw ñoom alayhim la aleykum yéen yàlla dum leen dal ñoom na yàlla na dal ci seen kaw wala bur yàlla saay moom dégg na waxi waajoogu leen alimun xam na itam seen jëf yooyu sàmm passé na wa min al ahraabi tukki na ci yeneen sàmm ya man koo xam ne ki yóominu gëm na bilaay ci yàlla wala yómi ak bisiba axir bi di muñ mel na juxoy na ma al musinitu ñoom de gëm nañu ba waaye waye taxi su muy jàpp maa yoon yokk la muy joxe moom ku baax kooku le mu di ko jàppe moom xurubaatin mu contar maxraman moom da koy jàppe moom lu koy jegeel riddallahi waaw lu koy jegeel riddallahi ndax yàlla moom amul makkaan bañ di ko jege moo tax jege ngi jëmul ci moom lu koy jegeel riddallahi ngërëmal yàlla yàlla amul zaman amul makkaan lu koy jegee riddallahi moo tax mu ne indallah riddallahi nee na qurbatin wa wasilatin ila salawat nee na tam doon it wasila nag ndax jëf bu baax wasila la wasila yëpp bu ci gën a rëy mooy alhamalu saliha jëf ju baax wasila la tey wasila nag ila salawaati rasuli iskale la boo xam ne da leen di may yonent bi ñaanal leen te ñaanoo yonent bi dafa jafe aha bu joxe asaka yonent bi ñaanal len ñi joxe wul ñeele ñun tam ñu indi asaka ngir bëgg ñaan yonent bi mata yonent bi yalla ne ko ku indi asaka ñaanal ko wa salawatin illa duha ir rasul mom la ci dibru wa salawati rasul wa salawati rasul allahumma barik wa antahtama wa salawati rasul modi ñaan dahawati rasul wa salawati rasul dahawati rasul ñaanu yonenti allah dama ni yalla neena innaha niki sen dundula gogu ñi joxe sen dundula gogu le ñi joxe khurubatun khurbatun dagal na waye nak khurubatun bi damir ra'i mo gëna yaatu neena ak jaamu la lahum ñalim ñam ñu koy joxe yalla neena su dukhulum khalsat na leena duggal la wuri yalla fi rahmati yalla dana len duggal ci aljannam gi ina la nek wuri yalla khafawun ko suwat jaam la rayamun ko takko yermuneen averi sammi mun koy gen muné nak wa sabiqona al awwaluna min al muajirin wal ansar wa hum man sa'ida badran aw jami al sahabati nena wa sabiqona lum dubul nak ci jitu gi waxul mala jitu ci aduna bi mala mak lolu du tagg wa waxul mala jitu ci dekk bi waxul mala jitu ci quartier bi sifa bi ma wa sabiqona bi mi wax gem yalla mala jitu ci gem yalla ñe jitu ci gem yalla ñoñu day awalona wa sabiqona al awwalun premier yango waye mala nag ak mala jitu ci quartier bi nangam ak nangam yoyep amul solo yoyep amul solo mala nag ak kulay mag ëppalé sagar loolu mo bëgg la ndax kulay mag bu bu ñu xoti kulay mo ëppal nga xoti kulay ma tax ñoo lay ëpp sagar na may dafa dulo ëpp sagar lim dalo dalo woko wana modi wa sabiqona al awwaluna min al muajirin do demé ci mo demé ci ruul maani neena wa sabiqona mus nañu dajale ben jamhiya dajale ben jamhiya ay nit yalla dajale ben jamhiya bo xamni bi ñom ñep li ñuy def ci jam e bi seen liggey moy am nañu ben kamb bo xamni bu dañ ko balé ben set dañuy dugg ci biir ben kunti dugg ci biir di sikkar ñom ñep ñi waxando Allah sikkar bu amul limit yoru ñu ay kurs yo xamni dañ ñew ñu yoru ñu dara sikkar rek bo xamni bu amul limit ñi waxando Allah rek tejiliyat sen tejiliyat bi dox ci ñom di demando ci ñom am bis nak ñu sikkar sikkar sikkar sikkar kenn ku nek ni man de awuma tejiliyat yef yi dal saxul ci ñom dara nim dal mel ci man dal mel ko ci man ni ma fexé ba tewul awuma ben tejiliyat xamna ndak yalla feñ lu ci dara ñi ni kon nak nañu genn ngi ci ñu set kenn ku ne ñu ne ko lo def lo dawul def bu nga bokke ci mbolo mi batay nga and def na dal ñu wisit wisit wisit dal di wisit dal yi am ci bo xamni ki neena man day yobu samay dal ñu jé dal yi laaj te laaj nako dal yi nak foko jëlé mu ne amna ben masihiw den masihiw bu nek wéré diiné bu bokku lam sunu diiné bu ñewon sama kër bu ñu ni dafa jaawal ak man ay dal dalla ngoy mu sol nak andi ko ci place ba no sansé mbir mi ñi ni nang dem dal way sansé mbir ma borom sikim ba nak dewe tass ko na wa sabiqona al awwalun moy wa lansar ñoy premier mo ajirona yi desem motax bo demé ci saru xassé saru ci souf defena asri la andi na ko fa la jena tabo dara wal iman lansari ak mu ajiruni lansari ak mu ajiruni premier desien wala jena jaa'u min ba'dihim nak nun ci lañu bok wala jena jaa'u min ba'dihim yet rekam lansar lansari ak mu ajironi ak wala sine jaawu min badim war nañ leena ñaanal nak kep gula jitu ci islam war da ko ñaan rabbana akhirna wal ikhwanina lajna sabakhuna bil iman motax kale ñom ñet muflu wona la la jadanele kene ko ja dess defa na faizuna ni nak innaka ra'ufun rahim sabakhuna awalona min al muajirin Anas ibn Malik dañ ko laaj ne ko kulen tuddel ansar yene ko tudde sen bop wala dafa am kulen ko tudde mun yalla ni ko tudde ci alquran lansar tud la wax ni yalla lim ko tudde min al muajirin ci ñi gaday wala ansar ak wala ansar wala ci na nga xam ak nga xam nak itabahuhum moy wala ci na jaaw min bahdihim ak ñeleen top ba ci mun ila yawmil qiyamati ñi nga xamne dañ leen top topé leen nak bi insanin lo rafet rabbi gërem na ñom ñepp ba ci mun nak rabbi gërem na allah bu yalla anum ci ñom ñoo leen top wara do ñomet gërem nañu yalla gërem na leen ci top duñ ko top ñoo leen gërem nañu yalla ci yool gëm leen yool wa ada kharuna jannatin ajna lahum ñeel leen ba ci mun nak tajri ma ngay daw la na ron dox ma tahta ci suufu ajna ndox ma ngay wal xal dinañu sax fi ci aljana abadan salika dem aljana alfus moy taxe bi al asim bu dire neena wama men awlakum samay jeexagu tuké na ci li wour madina ya halal madina tuké na ci li len wour yen ngi dekk madina min al arab yeneene sam mun ma be xona yo xamne ay nafiq lañu ni nawa aslamat asjad wa qifar neena wama men ahli madinati tuké na ci ñi dekk ci bir dekk ba nga xamne bokku lan ñu wër ñi gëti wër madina ñoo ñu ngi ci biir dekk bi marado nur nañ ala nifaq ci nafaq nana la jël dañoo nur ci nafaq la ta'lamu yen xam leen leen yow yonent ya ngi nga andal waya naxna nun yalla naxlamu xam nañu leen tay jinnu asibum daan leen bugal maratay ni ñaar yoon gacce ray leen ci aduna ci xaray bugal leen ci biir bammel moy maratay ni bu ko defé nak suma len defé lolou ba paré nak ray len japp len ci xaray bugal len ci bir bammel bu lolou paré nak suma soba top nak yura do ni ñu delo len nak ci alakhira ila sabin tim bugal nak asimin bu reey nak lu nit ni reey rek reey na waxuma reey na yalla bokkul ak sunu reey na ila azabin asimin bu yar yoyu passé ba paré nak maratay ni passé nak ñu sok la nak ila asabin nak asimin ñu yoonte bi taxaw ko waaw ñi dik na bu gennel di na fexal waaw ñi di na fexal di na wax nako ñu saaru qital ba gennel kam wara ngat leena motax turu nafiq ci l'islam la am ak fasikh waaye amul ci ñu jëk ñi ba demé ci soraw jayli do gis nafiq do gis fasikh ci l'islam la jiddo bo de wut fasikh wala bi wut nafiq dama ci jakka ja wa akharuna ñeneen ñi nak moy mutad ci sam ya ki tarabo ñom de xam le nañu bi sunu bin sen bakkar ñom luñu def khalatu jaxase nañu hamalan gif salihan du bax te moy jiati duñu jiati xamle nañu nak seen bakkar wa akhar al yeneeni jef nak sayan lu ñaaw dañoo boole moori sima ak moori ban tabax ko dañoo boole moori sima ak moori ban tabax ko qalatu amalan salihan wa akhar sayan jaxase nañu lu bax ak lu bon ak yalla na ak ndax allah bur yalla ane tobe mu nangul tub alen ci ñoom inna la ni bur yalla qafarun kun dal jam la ray ko takko yermandal ñu waccion nak ci abdu abdul lubabata ak mbolo nga xamne dañu dem yew seen bop ci kenu yu jakka ja ba nga xamne lama balakha umma masala fi mutakhalifin li yalla wacce ci ñe baña dem tambu ñu giñu ni kenn du len fi jele ko du yentel muhammad yonent bi ñew ni anan ñi ñu ah ñiri dañoy yew seen bop nenañu yew rek lañ fi jëlé yeen ñu ah man di duma leen fi jëlé ñu yew ci jakka ja xamni kenn ku ne sa dom bu digeen moy ñew yew la bo amé aajo wala nga bëgg lek wala nga bëgg julli ba yonent bi am digal nak bi yonent bi amé digal nak la soga yeble nak la soga dem ñun ci bopam nak yewi len fekk na nak dajal nañu seen alal yépp kenn ku nekk li nga am ci alal ngeen di ko yonent bi nak fabal li mu am ci alal lepp tay jéggal mu pour ñu jéggal mu rek waaw fabal li mu am ci alal lepp tay jéggal mu ah yalla na qus min amwalihim min joju nak di min tabiyit mo waral imam malik ci fiqh maliki muni bu nit ne sarxena sama alal yépp ci yoonu yalla sulus ba doyna jël sulus ba lañuy jël waaw bu nit ne sama alal yépp joxe nako sulus ba lañuy jël motax nit wor sañu ta denkané buy délu ëpp sulusu alalam mayeb mayeb sañu ko